Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Ya Rabbim, kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir günde yüzü ak olanlardan eylesin. Evet. Bugün de 18 bitti, 19'a dönüyoruz değil mi Ramazan ayında? Allah Azze ve Celle utandırmasın. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Sesli değil mi? Evet. Bugün kardeşlerim sizlere yine nasihat niteliğinde bir sohbet düşünüyorum. Ramazan ayı biliyorsunuz nasihat ayı, rahmet ayı, infak ayı, ibadet ayı. İşte bir gün sonra tek olan geceleri aramaya başlayacağız ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan ayını ibadetle geçirir ve ondaki Kadir gecesini arar ve gecelerini ihya ederse Allah Azze ve Celle onun geçmiş günahlarını affeder. Çocuklar ses. Evet. Evet Müslüman kardeşim. Bugün sizlere kitabını okuyan bir Müslümanın dinini tanıması üzerine nasihatlerde bulunacağız. Çünkü her birimiz öldükten sonra kabre konacak. Kabrinde ruhu bedenine iade edilecek. Kabrinde sesleri şimşek sesine benzer iki melek gelecek. Onu oturtacak ve dini hakkında sorular soracak. Geçen Peygamberimizi tanımayla alakalı sohbette de zikrettiğimiz gibi o meleklerin sorduğu soru nedir? Rabbin kim? Peygamberin nebin kim? Dinin ne? Evet. Bunlar kabirde sana ne yapılacak? Sorulacak. Öyleyse dinimizi ne kadar biliyoruz, ne kadar tanıyoruz? Gelin bu sohbette bir test edelim. Evet. Allah'ın kitabını okuyan dinini bilir kardeşlerim. Oradaki sorulan her soruya da ne sorulmuşsa takır takır cevabını ne yapar? Verir. Çünkü Allah'ın kitabını okuyan dinini ne yapmış olur? Öğrenmiş ve bilmiş olur. Ama Allah'ın kitabından uzak duran birisi dinini ne yapamaz? Bilemez. Melek ona soruyu sorduğunda birileri bir şey diyordu ama ben de diyordum be der ve azap o şekilde ne yapar? Başlar. Ve kabri de cehennem çukurlarından bir çukur olur. Ama cevabı veren Allah'ın kitabını okuyup dinini bilen insan orada da onun cevabını verir ve kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Evet, Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi şüphesiz ki Allah katında gerçek din ancak İslam'dır. Demek ki Allah'ın kitabını okuyan dininin İslam dini olduğunu ne yapar? Bilir. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve Müslümanlar olarak can verin diyor. Yine kardeşlerim, Allah'ın kitabını okuyan İslam dininin kamil olduğunu, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın eksik hiçbir şey bırakmadığını ve İslam'dan razı olduğunu bildiği gibi bidat-ı hasene, bidat-ı seyyiye veya fikir, ideoloji, ekol, zevk, spor veya bunun dışındaki bir şeye İslam demeye, din edinmeye ihtiyacı nedir? Yoktur. Bizim için İslam yeterlidir. Kim bu İslam'a olmayan bir şeyi sokmaya çalışırsa bunun adı nedir? Bidattır, mertuttur. Bu ibadet ondan kabul olmaz. Evet, çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala dini kemale erdirmiş, eksik hiçbir şey bırakmamıştır. Kemalin ne olduğunu anlamak isterseniz, bakın şöyle bir test yapalım size. Su dolu değil mi? Az bir yer boş kalmış. Ne oldu şimdi? Kemale erdi. Doldu. Eksik bir şey var mı? Şimdi ben bunu doldurmaya devam edersem ne olur? Taşıyor bakın. Yani buraya siz bir bidat sokmaya çalıştınız. Ne olur? Sünnet çıkar. Yerine bidat girer. Öyleyse din tamamlandı deyince artık bu dine sokacak hiçbir şeyiniz sizin nedir? Yoktur. Eksik bir şey yok ki siz bunu bir şeyle ne yapasınız? Tamamlayasınız. İşte bidatlar sünneti ne yaparlar? Yok ederler. Bir bidat bir sünneti kökünden ne yapar? Yok eder. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim şu bizim işimizde bir bidat ihdas ederse Allah onun tövbesini kabul etmesin, Allah onu mağfiret etmesin diye ne yapmıştır? Beddua etmiştir. Allah, melekler, müminler ona beddua eder demiştir. Bidat bu kadar kötü bir şeydir. İnsan günah eder, günah işler, hata eder, tövbe eder ama bu kendine aittir. Fakat dinde bir bidat ittihaz ettiğin zaman, ihdas ettiğin zaman işte ona uyan insanların da dalalete düşmesini hesaplarsan bela çok katmerli ve çok büyüktür kardeşlerim. Maalesef toplumumuzda iyi bidat, kötü bidat diye ayrıma girmişler ve işte şunu yaparsan bu iyi bidat, bunun zararı yok tipinde hareket etmişler. Bidat-ı hasene diye ayırmışlar. Halbuki bidat-ı hasene veya bidat-ı seyyiye diye bir şey yoktur. Sohbetimizin de başında Hutbetül Hace'yi ben hep Türkçe sizlere başlarken söylüyorum biliyorsunuz. Hutbetül Hace'nin son kısmı nedir? Her bidat dalalet, her dalalet de finnar diyor. Yani ateştedir diyor. Her bidat dalaletse, her dalalet de ateşteyse ateşe sokanın hayrı olur mu? Olmaz. Öyleyse bidat-ı hasene, bidat-ı seyyiye diye bir şey yoktur. Bidat, bidattır. Bitmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim işimizde yani dinimizde bir bidat ihdas ederse onun ameli kabul olmaz buyurmuştur. Evet, Allah'ın kitabını okuyan, Resulullah'ın sünnetini öğrenen bunu bilir kardeşlerim. Ve Aleyhisselatü Vesselam bizleri gecesi gündüzü gibi apaçık bir yol üzerine bırakmıştır. Bu yollardan her kim başka bir yola saparsa o helak olur kardeşlerim. Doğru yolu ne yapamaz? Bulamaz. Evet. Yine Allah'ın kitabını okuyan, yeryüzünde bulunan dinlerin esaslarının tevhid dini olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin daha önce göndermiş olduğu işte İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, yani daha önceki dinlere baktığımızda Mecusilik, Sabilik olduğunu ama bunların içinde sadece geçerli olanın tevhid dini, İslam dini olduğunu ne yapar? Bilir. Çünkü hak geldi, batıl zahil olmuştur ve batıl zahil olmaya mahkumdur. Ama kitabımıza baktığımızda Allah Azze ve Celle iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar mecusiler ve müşrik olanlara gelince muhakkak ki Allah müminleri cennete, kafirleri cehenneme girdirecek. Onlar arasında kıyamet günü hükmünü verecek. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir diyor. O gün İsa Aleyhisselam'a iman eden, tevhid üzerine ölen, o gün Musa Aleyhisselam'a iman eden, tevhid üzerine ölen, o gün İbrahim Aleyhisselam'a iman eden ve tevhid üzerine ölen insanlar cennete ne yapacak? Gireceklerdir. Ama bugün hala yıldıza tapan, İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a tapan, onun dininin doğru olduğunu iddia eden insanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle onlardan, Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden benim adımı duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki şirk üzerine ölmüşlerdir buyurmuştur. Evet. Allah'ın kitabını okuyan Müslüman İslam'ın dışında bütün dinlerin batıl olduğunu ne yapar? Bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o ondan asla kabul olmayacaktır buyuruyor. Evet. Yine Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman bilir ki dinlerin hepsinin Aleyhisselatü Vesselam'ın diniyle nesk olduğuna, semavi kitapların hepsinin Kur'an olarak geldiğinde nesk olduğuna ve bütün risaletin Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletiyle nesk olduğuna ne yapar? İman eder. Yani artık onların hükmünün hiçbiri geçerli değildir. Geçen dersimizde de söylediğimiz gibi bir gün Ömer radıyallahu anh elinde Tevrat'tan sayfalarla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sohbetine bir ara verdiğinde onlardan ne yapıyor? Allah'ın emirlerini okuyor. Sonra kafayı bir kaldırıyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sinirlenmiş, gözleri kıpkırmızı, boyun damarları şişmiş. Ömer hata ettiğini anlıyor, diz çöküyor. Vallahi Allah'ı Rab, dini İslam, seni de Resul seçtik. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam yumuşuyor. Vallahi kardeşim Musa aranızda olsa, benim getirdiğime tabi olmasa, andolsun yoldan çıkmış, sapkınlardan olur buyurmuştur. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki bugün Yahudi veya Hristiyan her kim hak olduğunu iddia ederse bunların dini nedir? Batıldır. Bugün bakın İsrail'e ağlama duvarının oraya giderler. Neye ağlarlar bilmem. Hallerine mi ağlarlar? Gidişatlarına mı ağlarlar? Cehenneme gireceklerine mi ağlarlar? Neye bilmem. Hristiyanların ne olduğu belirsiz. Bütün bakıyorsunuz kendilerini kiliseye kapatmışlar. Ne kadar lezbiyenlik veya değişik cinsel suçlar varsa hem de çocuk yaşta onların dinlerinden Vatikan'dan kokular çıkıyor. Yani neyine bakarsanız sapır sapır dökülmüş. Ama bir de bakıyorsunuz bunun yanında İslam dini, tevhid dini, kıyamete kadar geçerli din, maalesef Müslüman dininden bir haber. Dinini okumaktan, öğrenmekten, kitabını okumaktan, öğretmekten, hayata geçirmekten aciz bir yaşantı içinde. Ve kitabını beğenmeyen, hükmünü beğenmeyen, değişik hükümlerle hükmedilmeye çalışan zavallı bir Müslüman topluluğuyla karşı karşıyayız. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'ın kitabını okuyan, dinlerini teşrih kılanın Allah Azze ve Celle olduğunu ve insanların olmadığını apaçık bilir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle dini ayakta tutun, onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh Aleyhisselam'a tavsiye ettiğini, sana da vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiye ettiğimizi, Allah size de din şeriat kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine elçi seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Evet, yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey ümmetler sizden her biriniz için bir şeriat ve bir din yol koyduk buyurmuştur. Müslümanın bundan başka bir şeye hüküm edilmeye, yönetilmeye veya helal haram koyma şeyine ihtiyacı nedir? yoktur. Ama maalesef Kur'an hükümleri, Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretileri, sünneti maalesef inandım diyen insanların kendi nefsinde bile kabul ne yapmıyor? Görmüyor. Kabul görmeyen bir şeyi topraklara, yaşadığın yere de zaten getirmen mümkün değil. Ama bu nasıl bir inançtır, nasıl inanmıştır, neye inanmıştır bilemiyorum. Öyle olmuş ki insanoğlu bugün karşı tarafı değil, sadece öz eleştiri olarak bizim tarafı konuşuyorum. Herkes işine gelen bir hocayla bir araya gelmiş, işine gelen fetvaların peşinde gidiyor veya işine gelen fetvayı verdirmeye çalışıyor. Hayvan gibi yaşayıp İslam olduğunu söylemeye çalışıyor. Her türlü melanet var, her türlü rezillik var, her türlü ihlassızlık var, her türlü samimiyetsizlik kol gezdiği halde hala kendilerini çok değişik yerlerde gören lakayt insanlar var. Allah bizleri affetsin. Onların iman ettiği gibi, onların cemaat olduğu gibi, onların İslam'a sarıldığı gibi olmadıkça test aracı orada. Hiç kimse ne olduğunu iddia etmesin. Müslüman da orada, sahabenin yaşantısı da nedir? Orada, oraya bakarak kendisine insan ne yapacak? Çeki düzen verecek. Bugün günümüzde yaptığı bir şeyle ben şunu yaptım, bunu yaptım diyerek kasılmasına, konuşmasına hiçbir şeye gerek yok kardeşler. Evet, ister Nebi olsun, ister başkası olsun, hiçbir insanın Allah-u Teala'nın din kıldığından başkasını kendisi veya başkası için din kılma hakkına sahip değildir. Allah Azze ve Celle, ey Nebi, sonra da seni din konusunda apaçık bir yola koyduk. Sen o yola uy, bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey Nebi, onlara, müşriklere ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bundan başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir dediler. Ey Nebi, de ki onu kendiliğimden değiştiremem, benim için olacak şey değil, ben bana vahyolunandan başkasına uymam, çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım. Ey Nebi, de ki eğer Allah dileseydi onu size okumazdım, Allah da onu size bildirmezdi, ben bundan sonra bana vahiy gelmeden önce bir ömür boyu içinizde durmuştum, hala akıl erdiremiyor musunuz buyurmuştur. Evet kardeşlerim, demek ki Allah Azze ve Celle'nin kılmış olduğu şeriat, yol neyse Müslümanların uyması gereken de neymiş? Oymuş. Kim Allah-u Teala'nın din kıldığından başka bir din isterse o Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmuştur kardeşlerim. Kim Allah-u Teala'nın din kıldığından başka din isterse onu Allah'ın dışında kendisine aynı zamanda da Rab edinmiş olmuştur. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında onlar rahiplerini, hahamlarını ne yaptılar? Rablar edindiler. Sizler öyle olmayın demiştir. Bu ayeti Aleyhisselatü Vesselam ashabını anlatırken Adi bin Hatim arkadan gelerek ey Allah'ın Resulü, biz onları, yani Hristiyanları, rahipleri, ki o zaman Hristiyandı, Rab edinmiyoruz ki demiştir. Aleyhissalatü vesselam dönüyor bakıyor, Adi'nin boynunda kocaman bir haç. Önce şu veseni at diyor. Sonra ona şu soruyu soruyor. Siz onların helal kıldığına helal diyor musunuz? Evet. Haram dediğine haram diyor musunuz? Evet. İşte Rab edinme budur diyor. Ama Adi bu soruyu sorduğunda biz onlara Rab edinmiyoruz ki. Bu sorunun altında yatan neydi? Biz onlara secde etmiyoruz ki. Biz onlara rükû etmiyoruz ki. Biz onlara kıyam etmiyoruz ki. Yani namaz gibi, ibadet gibi düşündü. Ama aleyhissalatü vesselam hiç de cevabı o yönlü ne yapmadı? Olmadı. Onların helal kıldığına şunlar şunlar helal, bunu yaparsın, vergisini verirsen şu da halaldır dediklerine kabul ediyor musun? Ediyorsun. İşte Rab edinme nedir? Budur diyor. Evet. Yine Allah'ın kitabını okuyan, dinini öğrenen bir Müslüman, helal ve haram kılma yetkisinin Allah'ın ve onun Resulünün olduğunu bilir. Bunun dışında hiçbir mercinin helal ve haramına kulak ne yapmaz? Asmaz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz buyurmuştur kardeşlerim. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme muhayyerlik hakkı nedir? Yoktur. Tabi İslam'a inandığını söyleyip amelde ediyoruz. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kim kendisi veya başkası için Allah'ın haram kıldığını helal kılarsa veya helal kıldığını haram kılarsa şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır kardeşlerim. Bugün birkaç tane meseleye dokunacağım. Faiz helal mı haram mı? Haram değil mi? Kime haram? Müslümana haram. Dinini bilene haram değil mi? Bu Diyanet haramı bilmiyor mu? Biliyor değil mi? Peki Diyanet şöyle bir fetva vermiş. Evlenmede, araba almada, ev almada faiz haram değil diyor. Ne diyeceğiniz bu işe? Üç boyutlu yalan diyeceksin. Üç boyutlu yalan değil mi? Şimdi bir de proflara gidelim. O baş tarafında prof yazıyor ya. Aynı şeyi yıllar önce Hayrettin Karaman denilen bir alçak var. O söyledi. Ondan önce de dinle imanla alakası yokken Bursa Ticaret Odası'na davet edilen, şimdi öldü, aramızda yok, Yaşar Nuri diye birisi vardı. Faizin alışverişte kesinlikle haram olmadığını söyledi ve yıldızı böyle parladı. Yani bu toplumda prof böyle oldular bunlar. Şimdi faizi helal kıldıklarında Allah razı olsun. Ne oldu ortam? Üç boyutlu yalanlar oldu. Faiz. Din hafifledi. İnsanlar işine geldiği gibi ne yaptı? Hareket etmeye başladı. Vallahi Azze ve Celle iki kişiye düşman olduğunu söylüyor Kur'an'ında. Biri faiz yiyen, biri de dostuna düşmanlık yapan. Geçtik fırkalardan. Süleymancılar var bir tane, biliyor musunuz? Böyle 20-30 tane kara alabilirsiniz diyen. Bunlar ne der biliyor musunuz? İlk faizi helal diyen alçaklar bunlardır. Faizi meşrulaştıran. Sonra cehennem köpekleri var. Harici dediğimiz tekfirciler. Onlarda da zina, faiz, her şey helaldir. Hatta o harici köpekler çalışmazlar. Ne kadar ellerinde gayrimenkul şubu varsa paraya çevirir. En yüksek faizi kim veriyorsa götürür oraya yatırırlar. Ve dünya çalışma yeri değil ki, zevk sefa yeri diyerek o faizden ne yaparlar? Hayatlarını ikame ederler. Ne kadar basitleşmiş değil mi? Biliyor musunuz helal haram nasıl da yer değiştirebiliyor? Veyahut alelutlak herkese kafir gözüyle bakarlar. Bu sefer müşrik kafir gördüklerin malları, canları, namusları bu cehennem köpeklerine ne yapar? Helal olur. İşte Allah'ın helal ve haramları bu şekilde yer değiştirir. Aleyküm selam. Daha sonra çıkarlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Asıl kafir sizsiniz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sizsiniz. Allah'ın ibadetlerine mani olan sizsiniz. Sonra çıkarlar. Ne derler? Tağutun hükmüyle hükmeden. Tağut da sizsiniz. İlaha giden yolu kesene ne derler? Tağut denir. Bugün insanlar ibadetten alıkoyan bu cehennem köpekleri değil mi? Aleyhissalatü vesselamın diliyle. Öyleyse kardeşlerim dinimizi güzel öğrenmemiz gerekir. Birkaç tane ayeti içinden cımbızdan çekerek işte şöyle şöyle diyerek Allah'ın dinini anlatamazsınız, öğretemezsiniz. Rabbimizin dini açıktır. Allah Azze ve Celle dinini tamamlamıştır. eksik bir şey bırakmamıştır. Aleyhisselatü Vesselam bizleri gecesi gündüzü gibi apaydınlık ne yapmıştır? Bir yolda bırakmıştır. O kadar. Maalesef günümüzdeki insanlar dinini okumayan, kitabını okumayan Müslümanları veya insanları diyelim çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Kandırıyor. Onun da ne yapıyor? İşine geliyor. İşine geldiği için de ne yapıyor? Çok rahatlıkla buna düşüyor. Bakın, birinin bir fetvaya mı ihtiyacı var? Önce gidiyor, o işleyeceği naneyi işliyor. Ondan sonra, hocam ben böyle bir şey yaptım. Ey, cehennem sana hak olsun desen bozuluyor. Git tövbe et desen, bu sefer adam daha da azıyor. Yani gidiyor önce pisliği işliyor, sonra şeylerini arıyor. Yani çok rahatlamış insan. Sahabe devri böyle değildi kardeşlerim. Onlar öyle iman etmişlerdi ki en ufak bir isyan ettiklerinde koskoca bir dağın başlarına göçeceğini zannediyorlardı. Ama o gün mücrimler, münafıklar, müşrikler günahmış dedi, fısk mı? Sanki bir sinek konmuş da gitmiş gibi hissediyordu. Seçin hangi taraftasın? Hangi tarafta geziyorsan hissettiğin senin o. Eğer hiçbir sıkıntın yoksa işlediğin günahlarda falan, o zaman sen şu imanını, itikadını, inancını bir gözden geçir. Çünkü İslam, isyan, işlenen günah insana sıkıntı verir, rahatsızlık verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günahı tarif ederken Müslüm'ün naklettiği rivayette günahlar senin başkası tarafından muttali olmanı istemediğin şeylerdir diyor. Sevaplarsa sana sevinç veren, sürur veren şeylerdir. Hangisi bu? Hangi adam günah işlerken kalbi rahatlar, göbek atmaya çalışır, sevinç yapar? Var mı böyle bir şey iman ehlinde? Öyleyse imanımızı, gidişatımızı ne yapacağız? Bir gözden geçireceğiz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kim kendisi ve başkası için Allah'ın haram kıldığını helal kılarsa veya helal kıldığını haram kılarsa şüphesiz ki Allah ile birlikte bir din kılmış, haddi aşmış olur kardeşlerim. Evet, bugün düşünün, et yemeyen insanlar var. Allah helal kılmış mı? Kılmış. Kesilmiş ekini dinimiz anlatıyor mu? Anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam son haddesine kadar, en ince detayına kadar söylüyor mu? Söylüyor. Buna rağmen kabul etmeyen insanlar var mı? Kafalarına göre hüküm çıkaranlar var mı? Var. Bir de utanmadan insanlara müşrik kafir derler. Ben bunlara sadece zavallı diyorum. Önce eskiden Mazhar Osman vardı İstanbul'da, Bakırköy'de. Önce gidip ona bir orada bir kontrol edinmeler, yani akli kontrolden geçmelerini tavsiye ederim. Çünkü bunların cidden akli müşkülatları var. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi kendisine gelip bazı şeyler söylüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı. Diyor ki siz zavallı insanlarsınız, aciz insanlarsınız. Olur mu öyle şey diyor. Eğer diyor ben sizin şu dediğinizi deseydim diyor, kıpkızıl kafir olurdum diyor. Ama siz zavallı insanlarsınız diyor. Yani yaptıkları hareketler, ameller, fiiller hakikaten İslam dışı hareketlerdir. Ama biz o alçakların düştüğü duruma düşmek istemiyoruz. Ali radıyallahu anh dediği gibi onlar bize öyle dedi ama biz onlara o kelimeyi demeyeceğiz. Allah ondan razı olsun. Evet. Yine kardeşlerim, Allah'ın helal ve haramını kılma noktasında basitinden, mesela o gün Said Tanzanyalı hatırlıyorsanız aklıma geldi çorabını görünce, zebra yiyor musun diye sordum. Yok dedi. Aynı bizim toplumda birine at yiyor mu diye sorsa ne der? Yemez. Niye? Yemez. Çünkü toplum ona haram gözüyle bakar. Aleyhissalatü Vesselam zebrada her türlü av hayvanının eti vardır, mevcuttur diyor. Aynı onların toplumda zebraya at gibi bakıyor, bizim toplum gibi. Halbuki Aleyhissalatü Vesselam Hafsa annemizin dediği gibi biz diyor bir gün Medine'de at kestik ve hepimiz yedik diyor. At eti gayet doğal, helal. Bir hayvan, inek gibi, kuzu gibi nedir? Helaldir. Ama toplum alışmadığı için at eti yemez. Hatta bazen duyarsınız, at kesimi var, zabıtalar yakaladı, imha etti. Lan niye imha ediyor? Git eşek etini imha et. Eşek eti haram. Ama at etini niye? Çünkü at topluma göre haram kabul edilmiş. Avrupa'daki kasapları sordum ben. Orada at eti yiyorlar. Orada öyle bir şey yok. Diyorum ki nasıl ayırt ediyorsunuz? Hollandalı bir arkadaş kasaptı, o söyledi. Hayvanları diyor biçtik, kestikten sonra diyor dolaba koyunca diyor kuyrukları kesilmez diyor. Atsa at, inekse inek, deve ise deve öyle asılır diyor. Sen gelirsin at istiyorsan at alırsın diyor. Hatta Husisi at kasapları vardır. At eti satan diyor kasapları vardır diyor. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin diyor. Bizim toplum nedir? Yenirse yenirse diyor atın sadece sağ arka budu yenir diyor. La koskoca at bir sağ but için kesilir mi ya? Akıl var. Nizam var yani. Evet. Yine kardeşlerim böyle bir çirkin iş işlediklerinde toplumumuza gidip desek ki niye böyle yapıyorsunuz? Allah'tan korkun. Allah'ın kitabında helal haram belli. Resulullah'ın sünnetinde de belli. Şöyle dedim. Biz diyor atalarımızı hangi iş üzerinde bulduysak ona amel ederiz derler diyor. Allah Azze ve Celle kitabında söylüyor. Ya hata etmişlerse? Ya bilmiyorlarsa? Hala mı diyor? Ama İşte sohbetimizin ana konusu neydi? Allah'ın kitabını okuyan dinini ne yapar? Bilir. Allah'ın kitabını okumadığın zaman bunların içinden ne yapamazsın? Çıkamazsın. Atan, baban, eben, deden at eti yenmez diyorsa sen yenin olsun. Bilerek yemen değil mi? Yani bilerek yemen. Niye mi? Bilmediğim için. Yani önünde yediğin eti ne eti olduğunu biliyor musun? Ben bugün saat eti yedirdim mi sen? Evet, bile bile yemez arkadaşlar. Çünkü onun bilinç altında ne var? At eti yenmez. Yenmez. Öyle. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşler. Evet. Demek ki dinimizin uydurduğu bir şeye helal, haram ne yapmayacağız? Allah'ın kitabını okuyan hükmün yalnızca Allah'a ait olduğunu halklara, kabilelere, şahıslara ve özgürlüklere ait olmadığını bilir. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ne diyor birileri? İşte kesinlikle Allah'ın kitabını okuyan bu kelimeyi söyleyemez. Evet. Buna göre hüküm Allah-u Teala'nın vahyine göredir. Halkın, fertlerin isteklerine, özgürlük savunucularına, çağrılarına, uluslararası alınan kararlara veyahut beşeri kanunlara göre değildir. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kim Allah'tan başkasına hüküm koyma yetkisi verirse onu Allah'a ortak koşmuş olur kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında onların ondan başka hiçbir yardımcısı yoktur. O hükmüne kimseyi ortak kılmaz buyurmuştur. Dolayısıyla Allah-u Teala hükmünde tektir. Halk, kabile veyahut şahıslar onun hiçbir ortağı değildir. Her kim hükmünde ona ortak koşmaya çalışırsa o cahiliye hükümleriyle hükmetmiş durumuna düşer. Evet kardeşler. Demokrasinin ne olduğunu biliyor musunuz? Nasıl öğrettiler size? O işin yalan tarafı, kendilerinin de inanmadığı. Halkın çoğunluğuna rağmen azınlığın çoğunluğu ezdiği, sömürdüğü, hükmettiği sistemlere demokrasi derler. Halkın çoğunluğuna rağmen azınlığın sözünün geçtiği, azınlığın nemalandığı sistemlere ne denir? Amerika'dan başlayın. Amerika başkanlarını kim seçer? Silah tüccarları seçer. Avrupa'ya bakın. Kim seçer? Zenginler, söz sahibi, sanayiciler seçer. Nereye giderseniz giden, o seçilen aktörler tamamen kendisini seçenleri zengin eder. O takıma, ha sağ gösterir, sol olur, cumhuriyetçisi olur, sosyalisti olur, yeşili olur, mavisi olur, kırmızı olur, hiç fark etmez. Hep sömürülen, ezilen kimdir? Ha Suud'a git, orada da kral vardır. Öbür tarafa git, o vardır. Değişen hiçbir şey yok. Ama Allah'ın hükmüyle hükmettiğinde burada ne vardır? Adalet vardır. Köle bile olsa yediğinden yedirme, giydiğinden giydirme vardır, eğitme vardır. Bakın bugün bize dinimize aktaran o köle dediğimiz insanlardır. İslam'daki adaleti, İslam'daki güzelliği görmüşler, teslim olmuşlar ve alim olmuşlardır. Bakın kafirlere, müşriklere veyahut demokrasiyi savunan mücahitlere, esir aldıklarında yaptıkları işkenceler, insanlıktan çıkaran muamelelerle ünlenmişlerdir. Doğru mu? Ama İslam'da hata ettiğinde 10 tane köle azat et, 20 tane köle azat et, 60 tane köle azat et. Var mı bu baplar? Hiçbirinde böyle bir şey ne yapamazsınız? Göremezsiniz. İslam dinindeki güzelliği, İslam'daki hükümleri hiçbir yerde bulamazsın. Peki insanlık bu kadar güzel, bu kadar temiz, bu kadar fıtratı koruyan bir hükümlere sahip olduğu halde niye Allah'ın kitabını okuyup da dinlerine gelmezler? He? Niye bu hükümlere sarılıp da bununla amel etmezler? He? Çünkü cennet isteyen yok kardeşlerim. Dünyayı cennet edinip dünyada ebedi kalma, burada yaptığı hal hareketlerle övünmeyi isteyen o kadar çok insan var ki, o kadar çok insan var ki ahireti ne yapmıyorlar? Arzulamıyor. Dünkü sohbetimizde hatırlarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken evdeki 3 tane altın aklına geliyor, ne yapıyor? Namazı kısa kıldırıyor, gidiyor onları ne yapıyor? Dağıtıyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.